εν τοε νυν χρόνοε, ὁς περ καὶ προ τού. Εσ τίνα ἡμέραν, εσ αὐτίκα μάλα, το ἐναγχος, ἡκανόν χρόνον, μεθ ἡμέρας πεντεκάιδεκα απὸ τες τέμερον. Τέτες, πέριουσιν, εις νεότα, διέτους πέμπτου, κατά μένα, το εάρ, το θέρος, το φθινόπορον, ο χεϊμόν, χεϊμόνος όντος, ε εορτεέ, τα Χριστούγεννα, ε πρώτε του έτους, χαϊ απόχρεο, ε μεγάλε Παρασκευέ, το Πάσχα, ε πεντεκοστέ, τα γενέθλια. Οίδα τέν τέμερον, αύριον, ε μέραν ούζαν γενέθλιον σου, ε επέτειος εορτεέ. Χοί μένες, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος.